Kurtuluş Çağrısı. Ey akıl sahibi insan! Eğer İslam kalbine henüz yerleşmemişse, şöyle bir kurtuluş çağrısında bulunmak istiyoruz ve diyoruz ki, kendini Allah'ın azabından, kabir ve cehennem azabından kurtar. Kendini Allah'ı Rab, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, onun son peygamberi ve İslam'ı din olarak sevmekle kurtar. Tüm sadakat ve içtenlikle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. 5 vakit namazını kıl, sadakanı ver, Ramazan orucunu tut ve gücün yetiyorsa hacca git. Müslüman olduğunu ilan et, haykır. Kurtuluşun bundan başka bir adının olmadığını da iyice bil ve bildir. Tüm içtenliğinle bil ki İslam Allah Azze ve Celle'nin kullarından başkasını kabul etmeyeceği tek din ve hayat biçimidir. Hepimiz melekler ve tüm mahlukat Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun peygamberi olduğuna ve İslam'ın da yegane hak din olduğuna şahitleriz. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun ki biz Müslümanız. Bu en büyük nimettir. Son olarak İslam'ın şartlarını bilmek ve bunları hayata geçirmek, cennete girmek ve cehennemden kurtulma nedenidir. O halde biz de Rabbimizden niyaz ediyor ve diyoruz ki Rabbimiz, bu risaleyi okuyan herkese bir fayda kıl. Şunu da ekliyoruz. Bu risaleyi dinleyen herkese faydalı kıl. Müslümanlar için doğru yolu hatırlayan bir öğüt, Müslümanlar, Müslüman olmayanlar için de bir sebep kıl. Allah'tan bu çalışmayı kendi rızasına muvafık eylemesini dileriz. Şüphesiz o buna gücü yeten ve duaları kabul edendir. Evet, şimdi de kurtuluş arayanlara tavsiyeler. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın azabı çetindir. Haşr suresi 7. ayeti kerime. Ey iman edenler! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun. Enfal suresi 24. ayeti kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Size neyi emrettiysem onu alın, neyi de yasakladıysam onu hemen bırakın. İbn-i Mace rivayeti ve sahihtir. Bir başka hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam, sizlere bildirilmeyen, ne cennete yaklaştıran, ne de cehennemden uzaklaştıran hiçbir şey kalmadı. Tabarani rivayeti ve sahihtir. Demek ki cennete yaklaştıran, cehennemden uzaklaştıran her amel, düşünce, fiiliyatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirmiştir. Kim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Ve buna benzer birçok ayet ve hadis Kur'an ve sünnette sünnete uymayı emretmekte, dinde yenilik ve hurafat çıkarmayı da reddetmektedir. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden bazılarını hatırlatmayı uygun gördük. Öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seven bir kimsenin onun ahlakıyla ahlaklanması gerekir. Allah Subhanehu ve Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı için şöyle buyurmuştur. Ve sen elbette büyük bir ahlaka sahipsin. Kalem suresi 4. ayeti kerime. Onun ahlakıyla ilgili öğüt olması için şöyle örnekler verebiliriz. Kötü işleri terk etmek. çirkin ve kötü olan tüm söz ve davranışlardan uzaklaşmayı kapsar. Toplum içinde fısıltıyla konuşmak da böyledir. Kötülüğü iyilikle def etmek, kötü bir davranışta bulunanları bağışlamalıdır. Eli altındakileri ise azarlayıp kınamaktan kaçınmalı, onlara karşı vazifede kusur etmemeli ve onların hakkını kısıtlamamalıdır. Fazla gülmekten kaçınmalı, özellikle kahkahayla gülmekten sakınmalı, çoğunlukla gülümseme veya tebessüm etmeye çalışılmalıdır. Düşkün ve zayıfların ihtiyaçlarını gidermede geç kalınmamalıdır. Ev işlerinde de aile efradına yardımcı olmalıdır. En güzeliyle giyinmeli, özellikle bayram ve namaz vakitlerinde imkan ölçüsünde güzel kıyafetler seçilmelidir. Kibirle ve aşırı yememelidir. Her şey yemekten kaçınmalı ve azla yetinmeyi bilmelidir. Arsızlıktan da kaçınmalıdır. Şakayla da olsa çirkin söz söylememeli, fazla şaka yapmamalı ve insanları güldürmek için yalan konuşulmamalıdır. Cimrilikten uzak durulmalıdır. Cimrilik hem Allah katında hem de insanlar içinde kötü bir huydur. Aynı zamanda yiyecek gibi dünya metaından olan şeylerde de aşırı gidilmemelidir. Öfkeye dikkat edilmelidir. Öfkelenmekten, hiddetlenmekten ve bunun türevlerinden şiddetle kaçınmalıdır. Böyle bir durumda Allah'a sığınmalı, ayaktayken oturulmalı veya abdest alınmalıdır. Devamlı kayıt edildiği hatırlanarak, melekler tarafından devamlı kayıt edildiği hatırlanarak çok konuşmaktan da sakınılmalıdır. Ama buradaki çok konuşmak hayrı, Kur'an'ı, sünneti konuştuğu müddetçe ne kadar konuşursa konuşsun. Buradaki çok konuşmaktan sakındırmak malayani hususundadır. Kur'an-ı Kerim okunmalıdır. Onu anlamaya ve düşünmeye çalışılmalı. Başkasının okuduğu Kur'an da dinlenilmelidir ve ondan uzaklaşmamalıdır. İkram edilen güzel koku geriye çevrilmemelidir. Daima güzel koku kullanılmalıdır. Özellikle namazlarda buna dikkat edilmelidir. Misvak kullanılmalıdır. Çünkü abdest ve namaz öncesinde misvak kullanmak sünnettir. Cesaretli olunmalıdır. Kendi aleyhine de olsa hakkı söylemekten kişi çekinmemeli, başkalarının nasihatlerine de kulak vermelidir. Eş ve çocuklar arasında adaletli olmalıdır. Birine diğerinden daha çok verilmemeli, her şeyde onlara karşı adaletli davranılmalıdır. İnsanların eziyetlerine sabretmeli, onları hoş görmelidir. Onları bağışlamalı ki Allah da bizi bağışlasın. Kendin için ne istiyorsan başkaları için de onu istemelisin. Çokça selamlaşmalıdır. Bir yere veya eve girerken veya biriyle karşılaştığın zaman sen önce selam vermeye özen göstermelisin. En güzeliyle selam vermeye çalışmalıdır. Sünnette olduğu gibi Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh şeklinde selamın en güzelini vermeye çalışmalı. Bunun yerine günaydın, hayırlı sabahlar vesaire gibi lafızları da selam yerine kullanılmamalıdır. Saç ve sakaldaki aklar değiştirilmeli. Değiştirilmek istendiğinde kına kullanarak sarı veya kırmızıyla değiştirmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri doğrultusunda siyaha boyamaktan şiddetle kaçınılmalıdır. Sünnete sarılmalı ta ki Allah Subhanahu ve Taala'nın Resulü Allah Azze ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ardınızdan sabır günleri gelecektir. O gün dine sarılana sizlerden 50 kişi sevabı vardır denildiği kimselerden olalım. Sahabiler, ey Allah'ın Nebisi, onların kendi içinden 50 kişi sevabı mı deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır sizden buyurmuştur. Sahihtir, ve bunu İbn-i Nasr rivayet etmiştir. Dünya için hırslanmamalı. Dünya gidicidir. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhunun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir leşin yanına geldi ve hanginiz bir dirheme bunu almaya sevinir dedi. Hiçbir şey karşılığında onun bizim olmasına sevinmeyiz dediler. Yani onu para vererek almayız dediler. Allah'ın Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'ye yemin olsun ki dünya Allah katında bunun sizin yanınızda değeriniz olmasından daha aşağıdır. Allah katında bunun sizin yanınızda değersiz olmasından daha aşağıdır buyurdu. Müslim rivayeti. Diğer bir hadis-i şerif de şöyledir. Allah katında dünyanın sinek kanadı kadar değeri olsaydı kafir olan içecek bir yudum su bile bulamazdı. Sahih-i Cami. Allah'tan Celle Şanuhu hepimizi Kur'an ve peygamberin sünnetiyle amel etmekle rızıklandırmasını dileriz. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.